Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 13 de gener de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest dijous, dia 13 de gener, quan passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. I encetem amb nova notícia pel que fa a clau econòmica i clau de les pensions. Els sindicats accepten endarrerir l'edat de jubilació, però en aquest cas per la jubilació anticipada, que sigui als 63 anys. D'aquesta manera, els sindicats preparen una alternativa per augmentar l'edat real d'accés a la pensió. D'altra banda, el govern preveu limitar només a 2 anys la cobertura de períodes sense cotització de desocupats, és a dir, per aquells que, per exemple, estan en la seva darrera etapa laboral i no tenen el total de cotització, es queden a l'atur. Fins ara, la Seguretat Social cobria aquestes lagunes amb una cotització mínima, però com a mínim una cotització. Ja sabeu que pel càlcul de la pensió no ens compta que haguem arribat als 65 anys, als anys que tenim de cotització i el que hem cobrat durant aquests anys. Doncs bé, el govern vol limitar-ho a 2 anys, mentre que els parlamentaris, els diputats i senadors, la reforma de les pensions no els afecta, no. I és que ells, amb 12 anys cotitzats, ja cobraran el màxim de la pensió, el 100%. Així d'injusta és la vida, i així ho fan els que ens manen, o els que ens desgovernen. Encetem així, reclamant aquesta edició d'avui, en la que tindrem d'aquí uns minuts a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, un nou Barcelona, històries de Barcelona, la Vanessa Leiva amb música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OCER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. 2 piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas, y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. A Arriba el moment de fer un repàs de les efemèrides del dia, donant la benvinguda per això a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Amb l'Angie fem aquest repàs per saber què passava en un dia com avui, en un 13 de gener, en aquest cas ara per començar, del 1933. Els fets de Casas Viejas. El govern republicà va sufocar violentament la revolta llibertària iniciada 3 dies abans a Casas Viejas, Cádiz. El dia 11, un grup d'anarquistes de la CNT van rebel·lar-se per implantar el comunisme llibertari, destituint l'alcalde i intentant apoderar-se de la caserna de la Guàrdia Civil, on van ferir de mort un sergent i una altra persona. Assabentant d'aquell episodi, el govern de Madrid va enviar a Casas Viejas efectius de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia d'Assalt, que van entrar a trets al poble. Van incendiar la casa on s'havien refugiat els caps de la revolta i van afusellar els principals i els sospitosos haver intervingut en els fets. Viatgem fins al 1759. Ajusticiats diversos nobles a Lisboa com a còmplices d'un atemptat contra el rei Josep I. Tornem a posar en marxa la màquina del temps i ens situem en el 1837. Alguns batallons de la milícia urbana de Barcelona es pronuncien a favor de la Constitució del 1812, fet que propicia la repressió contra els sectors més progressistes de la ciutat. 1901. Exaltades intervencions al Congrés dels Diputats de Madrid contra un document del bisbe Morgades en què es demanava l'ensenyament del catequisme en català. 90 anys més tard, el 1991. Milers de lituans es congreguen davant del Parlament i s'enfronten a les tropes russes. I en un dia com avui, del 1992. El Parlament de Mongòlia estableix la democràcia parlamentària i el sufragi universal. Va ser portada tot just fa un any en els diaris. La prova del delicte. Els Mossos recuperen 15 fotografies que els incendiaris havien esborrat després de causar els focs als ports. D'altra banda, pel que fa a l'aeroport del Prat. Catalunya tindrà poder de veto parcial al Prat. Per últim, en el que fa al terrorisme. Presó per a una tarra que va entregar un llançamissils per matar Aznar. Una mica bruto, ell? Una mica bèstia. Sí. Un llançamissils, ni més ni menys. Hem de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, que avui fa 70 anys. També hem de felicitar a Maria de la Pau Jané, escriptora de 45 anys. Gorka Ochoa, actor, fa avui 32 anys. També hem de felicitar els 34 anys que fa l'actor Orlando Bloom, així com també els 45 anys de l'actor Patrick Dempsey. Finalment, felicitem a la model Eugenia Silva, de 35 anys. Doncs tots ells felicitats i demà, que serà divendres, t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia. Adéu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses "i si cau aquí?", si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Obrim aquí a Línies Obertes un nou Històries de Barcelona. Ja sabeu que ens agrada conèixer la història de tots els racons de la ciutat. I en aquest cas hi ha un racó que d'aquí poc desapareixerà. És un racó simbòlic i un racó molt i molt conegut pels barcelonins. Es tracta de la Casita Blanca. La Casita Blanca és un lloc que d'aquí molt poc temps desapareixerà per donar lloc a una nova avinguda a la part alta de Gràcia, allà per sobre de la plaça de Lesseps. La Casita Blanca va retratar-la en el llibre Històries de la Barcelona Oculta, en Carles Balaguer. Aquest llibre es tracta d'un llibre que rememora la història de la Barcelona de postguerra. Doncs, en aquest cas, la casita blanca queda retratat i queda retratat aquells inicis d'aquests moblers. Un mobler molt i molt especial perquè està molt vinculat a l'imaginari col·lectiu barceloní. Fins i tot després podrem sentir alguna cançó se li ha dedicat. Doncs nosaltres volem conèixer una miqueta més i per això fem referència a aquest llibre, Històries de la Barcelona Oculta, d'en Carles Balaguer, un llibre publicat per l'editorial Planeta, i diu: un torero, encara viu, em va comentar una vegada que la millor aportació de Catalunya al nostre segle havia estat la invenció del mobler i el gran estalvi de temps i de diners que comportava aquest lloable establiment. I no és que la resta d'Espanya estigués òrfana de pensions on es podia llogar una habitació per hores. Fins i tot, en alguns documents de l'època, hi sortia literalment l'expressió «hotel mobler». Però el seu funcionament era rudimentari i pedestre. Els clients no els garantien la discreció. Al cap de poques hores, el seu nom, menys apareixen als banys públics, estava en boca de tothom. Això sense entrar en els detalls de les molèsties de l'habitació. Consistia en un llit dur com una pedra, un bidet, una pastilla de sabó i para de comptar. El torero esmentat trobava a faltar tot el misteri i l'encant del joc de llums vermells, els miralls laterals i frontals penjats del sostre, la línia temàtica de l'habitació que conferia un aspecte insòlit a la trobada, la comoditat de disposar d'aigua calenta i l'absoluta reserva a l'entrada i la sortida dels amants. Tot plegat donava un segell característic a l'hotelet. El matador de toros es preguntava què calia fer en els indrets remots d'Espanya quan un aconseguia ficar-se a la butxaca la mossa del lloc i recorria a l'agenda. Toreros, futbolistes i artistes, les tres potes de la cadira que aguantaven tot l'entramat de la puteria, tenien petits acords per passar-se les adreces de les senyores que llogaven habitacions a punts diferents a la geografia espanyola, amb unes mínimes condicions de confidencialitat i higiene. El problema és que el rellotge biològic de l'aparellament no sempre coincidia amb la disponibilitat de l'estança. La inesperada visita d'un familiar, un berenar amb el mossèn a còpia de rostes i sovint els deures escolars dels nens obligaven a deixar per una altra ocasió l'entesa amorosa. Tots ells havien d'esperar la pròxima corrida, el següent partit de Lliga o l'obra de Pemán que s'havia de representar l'any següent. Arribats en aquest punt, el nostre home lloava el practicisme del mobler, que s'adaptava a la filosofia d'estalvi de temps i diners sempre present en l'ideari del poble català. La casita blanca. Pel que fa a la casita blanca, hem de dir que des del Raval fins a la zona de la Diagonal podíem trobar moblers per totes les economies i possibilitats. També el preu anava en raó directa a les moltes o poques exigències del local a l'hora de colar d'amagatotis alguna menor d'edat i permetre fantasies de més volada. A mesura que pujàvem Rambla amunt i entràvem a la zona nacional del sexe, podíem preparar la cartera per envits de més xifres. Tant el Pedralbes, el Regàs, l'Augusta o la Casita Blanca feien bandera de la seva professionalitat i discreció. El client arribava amb algun mitjà de locomoció, propi o no, i no havia de reparar en les despeses. De tots els esmentats, el Pedralbes era el més car, només a l'abast de la butxaca d'algun extraperlista reconegut. N'hi ha prou de dir que l'estil de la suite d'un hotel de luxe tenia una petita avantsala que feia les funcions de hall amb portes envidriades i miralls decorats i un servei de cambrers amb levita. Situat a la carretera d'Esplugues, llavors, només accessible amb cotxe, era bandera d'un cert regust pels mobles de caoba i una decoració rococó de columnes ornamentades. Completava l'habitació una sofisticada cambra de bany que era l'enveja de qualsevol dona sotmesa a les privacions de pisos reallogats. En alguns moblers extrems de la ciutat, encara no havia desaparegut la figura del palanganer, que s'encarregava de traginar la palangana amb aigua tèbia per la preceptiva ablució de la senyora. La casita blanca era la que gaudia de més fama i estima entre la gent. Els seus orígens, segons sembla, es remunten al 1912. en un berenador situat a sobre de la zona de la plaça Lesseps, on el diumenge acudien els habituals parroquians amb els cotxes de cavalls, les populars tartanes, a endrapar la paella, a l'amo se li va ocórrer la feliç idea de combinar la taula amb un servei de lloguer d'habitacions que va trobar la ràpida aprovació de la clientela. Segons sembla, la Casita Blanca no sempre va ser un lloc de lloguer d'habitacions. Fins i tot, hi ha testimonis gràfics d'un temps pretèrit, a meitat dels anys 20, que mostren el local a l'estil d'un cabaret convencional, amb les taules al voltant de la pista de ball i una bona colla de pupil·les amb vestits de lluentons i pentinats platejats, esperant l'arribada d'algun senyor que les tregui del pou de les privacions. D'això, a l'actual edifici de l'avinguda de l'Hospital Militar, només hi va haver un pas. Al cap de poc, el nom La Casita Blanca havia fet fortuna entre el veïnat, que cada matí contemplava el seu terrat ple de llençols blancs, resultat de les ingents bugades diàries, ja que la roba s'havia de rentar mà. Fins i tot, apareix en una habanera popular com un refugi oníric del navegant solitari. Busco un rincón lejano donde contigo solito estar. Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro fundaré un templo para rezar. Nuestra casita blanca, nidal de dicha siempre será. Durant la postguerra, la quitxalla del barri solia empipar els clients habituals, amb gran desesperació de l'encarregat del mobler, que sortia a empaitar-los i llançava tota mena d'improperis contra els seus progenitors. Malgrat les naturals precaucions de no acudir a un establiment proper a la casa dels usuaris, ningú no podia predir la dinàmica dels esdeveniments. Es tractava de disposar d'unes quantes hores que garantissin un mínim d'impunitat pels dos amants. Aquí és on el futbol i la missa es fonen per proporcionar a la parella d'adúlters la coartada salvadora. Coincidint amb la feliç trajectòria del Barcelona de les 5 copes, s'adjudica la Lliga 1951-1952 i 1952-1953 i els trofeus del Generalíssimo corresponents a les temporades 1951-52 i 1953. El camp de les Corts comença a conèixer un increment massiu d'aficionats. La seva capacitat de 26.300 espectadors esdevé insuficient per a la demanda del moment. Tot això afavoreix un intercanvi de carnets, cosa que permet al soci o aficionat dedicar la tarda del diumenge a altres coses, en comptes d'admirar les evolucions de Kubala, César, Seguer, Ramallets, Biosca o Manchón. Així, el mateix personal de la Casita Blanca informava els clients de la jornada de la Lliga en una pissarra on figuraven els fets principals dels partits, com també el resultat i els golejadors, a fi que en arribar a casa quedés ben clar que l'home venia de l'antic camp de les Corts i pogués esplaiar-se amb la seva dona sobre els incidents del partit. Aquest servei ja existia en els moblers de l'inici del segle XX, amb la diferència que no donaven informació esportiva, sinó les cotitzacions de la borsa, com en el del Madame Petit, al carrer Arc del Teatre. L'únic problema que sorgia de tant en tant era el possible ajornament d'algun partit per qüestions climatològiques. Sembla que en certa ocasió, com que plovia a bots i barrals, es va suspendre un partit amistós. Coneixedora de la notícia per la ràdio, la dona d'un aficionat, amb seient a tribuna, va decidir anar al camp a buscar el marit i acudir a una sessió cinematogràfica. En arribar a la porta principal i preguntar a un altre soci, veí de la localitat, va resultar que aquell, ignorant el muntatge del marit, va respondre que no li havia vist el pèl en tota la tarda. L'adúlter, com que havia passat tota la tarda al pis de l'amant, no sabia que el partit havia estat suspès. En arribar a casa, es va esplaiar sobre un encontre imaginari. Això va ser l'avançala d'una descomunal batussa conjugal. Molt més complicat ho tenien elles, però. Sobre aquesta qüestió, vaig parlar amb unes quantes dones que em van parlar dels seus estratagemes per abandonar la llar conjugal i acudir al mobler. Una excusa eficaç i que no desvetllava sospites era sortir de casa portant de la mà el missal, el rosari i la mantellina, que sovint oblidaven a l'habitació del pecat. Un fotimer de moblers eren plens de gom a gom d'estris religiosos que ningú no reclamava i que al cap d'algun temps eren venuts a botigues dedicades al comerç d'objectes relacionats amb el culte catòlic. Encara que alguns llibres afirmen que el famós mobler va ser atracat diverses vegades per grups anarquistes vinguts de França, Això mai no ha quedat reflectit en cap nota de la policia, ni se n'ha atribuït l'autoria als grups que actuaven majoritàriament a Barcelona, els de Quico Sabaté, Facerías o Los Maños. Ara bé, algunes obres donen com a segur que César Saborit, membre de la banda de Facerías, el va assaltar el 1949. També un programa de televisió espanyola sobre els maquis a Catalunya afirmava en el capítol dedicat a Facerías que ell mateix va ser el responsable de dos atracaments gairebé idèntics a la Casita Blanca. El silenci oficial no exclou la possibilitat d'una acció d'espoliació contra el lloc i que els afectats decidissin no parlar per salvaguardar l'anonimat i no veure's sotmesos a l'emprenyadora paperassa de les denúncies i les rodes de reconeixement. Cal tenir en compte que fins ben avançats als anys 60, als hotels es continuava sol·licitant el llibre de família i no resultava fàcil passar el filtre del recepcionista, llevat que un fos client del lloc. Fins i tot la mateixa entrada podia constituir un perill, ja que ningú no quedava lliure de la inquisitorial mirada d'algun tafaner a qui faltava temps per telefonar i revelar la personalitat de l'adulta. Evidentment, res no podia comparar-se a la idiosincràsia del mobler i la reserva amb què es garantia la gairebé total impunitat de la parella. Així que entraven a l'establiment, tot funcionava amb la marcialitat d'una operació militar. Una cortina protegia la matrícula del cotxe i un empleat acompanyava la parella fins a l'habitació que els havia estat assignada. Durant el trajecte, no s'encreuaven amb ningú. Un cop enllestida en la gresca sexual, avisaven per telèfon al recepcionista que els anava a buscar i els duia altre cop al vehicle. Entre les diferents anècdotes que podem trobar explicades sobre la Casita Blanca, sorprèn molt la de la parella de nou casats que van ensenyar el llibre de família i, malgrat això, els van negar una habitació per no haver complert els 23 anys. O la del mobler que, quan tenia el garatge ple, utilitzava una terrassa adjacent i tapava les matrícules amb draps higiènics. La Casita Blanca tampoc no va escapar a l'acció inquisidora i va ser tancada pel govern civil, com recorda una cançó que li va dedicar en Joan Manel Serrat. En ese abrevadero amable y romántico, el amor fue amo y señor, y hoy bajo su alero no anida más pájaros que las palomas donde va el sol. Quizá le llamaban la Casita Blanca por tener terraza de sábana inquieta, quizá porque el amor furtivo tiene ojos de amigo y pluma de poeta. Y en sus pasillos extravió unos calzoncillos. Gentilmente y por un precio módico, aquel desliz madrugador, cuando ella con la compra y usted con el periódico, desayunaba incierto amor, o cuando una boca murmuró al oído el lenguaje tibio de la ropa blanca, cuando los bolsillos rebosaban besos, la Casita Blanca le proporcionaba algo discreto. encerrar un secreto. Mundo de espejos a media luz pálida y un perfume familiar que se acurrucan contra la puerta metálica que ha clausurado la autoridad. Los vecinos hablan, las brujas retozan y un par de pichones huye al descampado y un viejo excliente pura sensatez hace bloques de pisos amueblados. En un tono rosa pero aquello era otra cosa. RKB 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. I no podia faltar un dia més als nostres estudis. Bé, no, als nostres estudis no, millor dit, per telèfon, la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Hola, bon dia. Què tal? Als nostres estudis, on espera... Als nostres estudis estàs... sí, estàs en el nostre pensament. Bueno, que bonic, i en els nostres cors. I també, els nostres cors. I també per via telefònica. I més aquesta setmana, que hem fet un any. I tant, un anyet de línies obertes. Quines coses. Ja d'aquí poc començarem a caminar. Per això no vinc aquesta setmana. Per això de després de festa. Perquè ho estic celebrant. Ah. Ho estic celebrant cada dia i clar, no puc venir. Vanessa, ja et dic que no prenguis tant cava, que després passa el que passa. No, si no prenc cava, eh? Ah, no prens cava. No et preocupis. No, jo prenc aquell cava que és espumoso, que és dels nens. El champi, em sembla que es diu. El champinyó, eh? Champi o una cosa així. Saps que fa... Que no, mira, no, no fa tant vaig comprar-ne. Sí? I no per nens, sinó però per equivocació o...? No, per una embarassada. Oh, clar, havíem de fer una celebració, teníem una embarassada i vam dir, comprem xampi d'aquest. No pot ser menys, clar que si clar. Havia d'acabar. Molt bé. És dolentíssim. Què? És dolentíssim, per cert. Sí, jo no l'he provat mai, eh? Té bueno, gust... vull dir que sí, que ve cada dia, no? Té gust... Ara m'he contradit. Té gust com a xarop. Sí. Però bé, si li compreu als nens, vosaltres mateixos. Sí, a veure si els agrada, no? Després no ho voldran. Que no obrin l'ampolla, ja està. I tant. Per tenir-ho ja. Bueno, David, què? T'explico la música d'avui o no? Perfecte, sí, sí. Vinga, és el que toca. És el que toca, és el que toca. Doncs mira, avui farem una cosa que no hem fet fins ara. I és que portem un artista... No, això és el que fem sempre, oi? Sí, un artista que ell sol és un grup. No. Que sempre portem un únic artista, o un únic grup, o una única banda. Doncs pues sí. Avui no, avui portem dos. Dos? Sí. Estaven de rebaixes, no? Dos per un. Estaven de rebaixes. Sí. La Cuesta de Enero, aquí està. Aquí està. El 50%. Bueno, no només avui, sinó el dia que toca de la setmana. Sí. Doncs això. Avui, per què? Per què? Perquè no s'assemblen ni en l'estil, ni en l'edat, ni en el gènere. Per què els presentem junts? Doncs això em pregunto. Home, una mica d'iniciativa. Per què, David? Per què? Perquè, no, perquè, no sé, no sé, Vanessa, no sé. Doncs mira, perquè són pare i filla. Ah, pare i filla. Hi havia una relació aquí, home. Ostres. Mira, Lorraine té només 17 anys. Viu a França amb els seus pares i li encanta cantar i tocar la guitarra. Sembla un programa d'aquells que presenta la convidada, sí. No? Ets Sandra Daviu. Sí, sí, total, total. La seva incursió en la música es dona gràcies al seu pare, que és un músic de llarga experiència, el qual composa, a banda de les seves pròpies, cançons per la seva filla. Que bonic, oi? Oh, tot maco. Que de fet, té una altra filla que també té cançons a internet, el que passa que només hem posat una, perquè si no això ja era, bueno, no s'acabava mai. Clar. Tota la família aquí, saps? Bueno, això, el pare es diu François, que dius, bueno, per ser francès és bastant típic el nom. I viu, no? I viu amb la seva dona i la seva filla. Com, perdona? I viu amb la seva dona i la seva filla. Sí, viu amb la seva dona i les seves dues filles. Ah, les seves dues filles. Clar, que l'altra filla també canta. Eh? Clar. François, en canvi, té una llarga trajectòria en el món de la música. Si bé l'única formació que té es basa en algunes lliçons de piano quan era nen. És un d'aquells prodigis que dèiem. Sí. Així, es declara autodidacta com a guitarrista i compositor de rock. La seva discografia en solitari consta de dos àlbums de rock instrumental sota el nom de Frank Thorsty i quatre àlbums alternativament cantats i instrumentals de pop, rock, fusió, música progressiva i un toc de metal sota el grup fictici 7BZH. No sé per què a aquest home li agrada tant canviar de nom, però bueno, és així la vida. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I des del 2007, a més, forma part d'un altre projecte de pop rock que es diu J0. J0? Sí. Curiós. Bé, no? Com dèiem, res no tenen a veure l'un amb l'altre, musicalment parlant. Perquè a la Lorraine... Em costa aquest nom, eh? Lorraine. Lorraine. Com la Quiche. A veure, digue-m'ho. Quiche, Lorraine. Lorraine, molt bé. Sí. Doncs la Lorraine, ha sent identificada, com és normal a la seva edat, amb artistes com Green Day, Avril Lavigne o Simple Plan. En canvi, el so del pare s'adreça molt més cap a grups com Dream Theater o Camelot. Res a veure. Res. Absolutament res. A veure, tenim la web on podeu consultar informació de la Lorraine. Ara ho he dit bé, eh? És el MySpace, myspace.com/LorraineFolkRock. I el pare té una pàgina web pròpia, ai, com que us en sabeu, ai. Que és www.7bzh.com. És complicat el nom d'aquest home. 7bzh. 7bzh. Sí. Un altre dia t'explico de què ve aquest nom, eh? Ah, molt bé. Doncs això, avui posarem la cançó que realment és la raó d'aquesta barreja paterno-filial, perquè jo em vaig enamorar de la cançó de la filla i a partir d'aquí vaig dir, va, doncs els poso els dos, vale? Ah, molt bé. Ja veuràs que és molt maca, aquesta t'encantarà. Es diu Tumbling Down. Perfecte, doncs amb aquest tema ens quedem i demà tornem, que serà divendres. Ai, que bé. Fins demà. Adéu. Mm-hmm. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, què tal? Molt bé, i tu? Doncs bé, ja ens anem acostant a divendres i a cap de setmana. Ja et veig que estàs aquí content, ballant amb la música. Això és mentida. Ara diu que no, però estava ballant amb la música. No és veritat. El Marc Mauri que ens porta cada dia l'agenda del Barcelona de Franc. Propostes sí. Gratuïtes, propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Això, millor anem per feina. Doncs mira, comencem avui. Tenim un passi d'una pel·lícula, La vida de Brian. És una pel·lícula de Terry Jones, del 1979, i la passaran gratuïtament avui a la Biblioteca Marta Mata a les 6 de la tarda. Home, tot un clàssic, La vida de Brian, a la Biblioteca Marta Mata, al carrer Rubió i Ors 184, a Cornellà de Llobregat. Sí. I una xerrada tenim també avui. Una xerrada amb Ramon d'Espanya, Chiver, una vida, de Blake Bailey, a la Biblioteca Jaume Fuster a les 7 de la tarda. També gratuït. Doncs si voleu conèixer a Ramon d'Espanya, un dels grans periodistes que tenim aquí en el nostre país, a la Biblioteca Jaume Fuster a la plaça Lesseps 2022. I una nova xerrada. Bueno, en aquest cas una presentació del llibre Ser immigrant a Catalunya, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7 de la tarda. Podria estar convidat el senyor Albiol del PP de Badalona. Bueno. Igual aprendria una mica. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5. Més coses al Centre de Cultura Contemporània, perquè hi tenim també un passi de films. Excèntric, àlbum de família, a les 8 del vespre, i no és gratuït, costa 3,60 €. Baratet. Baratet, doncs... low cost, diguem-ne. Una darrera proposta. I una darrera proposta de teatre d'improvisacions, Impropon, al casal de joves de les Corts a les 9 del vespre. El casal de joves Les Corts, que queda al carrer Dolors Masferrer, número 33-35. Sí, això està molt a prop de la sortida de metro de Les Corts i és també gratuït. Val la pena. Perfecte, doncs ens acomiadem, et pujo música i pots continuar ballant. Que tinguis un bon dia, fins demà. No dic res, que vagi bé, adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Tres quarts de 8 del matí, continuem en línies obertes. De nou, perdó. Sí, ja veig la Rosa Domingo, que em mira estranyada i diu, com que 3:15? Ah, no, no, perfecte, en Canàries. Sí, no, a Canàries, no exacte. 3:15 a Canàries. 3:15 aquí, a la península. Molt bé. Sí, de vegades sóc una mica despistat, jo, amb els horaris i les dates i aquestes coses. No passa res, David, no passa res. Sí. Doncs ja tenim aquí amb la Rosa Domingo al cinema. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia. I bon any. I bon any, molt bon dia, molt bon any, molt 2011. Què es pot dir? Bon gener, bona Cuesta de Enero. Ai, no, calla, quina sí, mandra, home, la Cuesta de Enero. Tot plegat una miqueta. Bon àlmax, no? Allò... També, sí, després dels àpats nadalencs. Exacte. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. I sort que ja han passat. Sort sí. Que ja s'han acabat una miqueta. Jo el que no m'has portat els canelons de la mama Domingo. De la mama Domingo. Ostres, és veritat. No me'n recordava. Jo ja t'ho vaig dir, eh? Els tinc congeladets, David. Vull dir, ah, com val. Vulguis. Perfecte. Amb fiambrera. Molt bé. Amb fiambrera, amb carmanyola. Carmanyola, vindrem la setmana que ve amb la carmanyoleta. I esmorzarem els canelons. Oh, que bé, has eh? Has vist? Un esmorzar potent per començar el dia. Amb bechamel o sense bechamel? Amb. Amb. Sempre. Sense no són uns canelons. Doncs demanarem que incloguin un microones a producció. També, exacte. I llavors ja està. I un parell de forquilletes, iau, i vinga. I ja. Podrem parlar de les novetats de la setmana. De les novetats de la setmana. De les novetats cinematogràfiques. Que aquesta setmana està molt marcada, si no m'equivoco, pels Goya. Pels Goya, sí senyor. Tenim el senyor Francisco Goya. Sí. El bust ja l'estan llimant. Sí. Les nominacions pels Premis Goya de Cinematografia. Ai, Rosa, que hem agafat el micròfon tonto. Ja ens hem equivocat de micròfon de bon començament. Espera't, que ara farem un canvi de micròfon. Posarem a la Rosa el micròfon del costat, el micròfon número 5. És que, espera't... Sí, ara. A les 9 del matí? Sí, és que... Segons s'ha vist això. Ja saps que sempre tenim un micròfon que és el micròfon tonto. I ara, espera't... Un segon, que estic tenint... Que la Rosa té problemes amb els auriculars, se li estan enganxant ara. Ara, perfecte. Doncs molt bé. Doncs sí. Doncs això, ja han sortit les nominacions dels Premis Goya. El bust ja l'estan traient la pols, l'estan doblant, triplicant, quatriplicant, quintuplicant, perquè hi ha moltes nominacions. Moltes. Moltes. Primer de tot, va, xitxa. Que t'he portat xitxa. Vale, va. Quina xitxa vols? Vols saber qui presentarà la gala? Ah, sí, qui presentarà? Vols saber-ho? Va, digue'm. Te'n recordes de l'any passat? No, no me'n recordo. No te'n recordes? Tot i que l'any passat ja fèiem el programa, perquè aquesta setmana fem un any del programa. Ah, sí? Ei, sí, que aquesta bé. Setmana celebrem el primer aniversari. Molt bé. Doncs, que bé, que és que... Home, aquestes notícies no me les penso així. El que passa és que jo no me'n recordo d'un any per l'altre. Jo tinc un cor, se'm posa tendre, home. Bueno, doncs l'any passat va presentar la gala el senyor Buenafuente. Sí, cert, aquest any és també. També? Aquest ah, any mira. També. Dius, vas funcionar l'any passat, i què passa? Però va tenir algunes crítiques, no, l'any passat? Va tenir crítiques, home, perquè és un perfil d'humorista, sí. no tan cinematogràfic, però bueno, com que volen... Mira, textualment diu el senyor Àlex de la Iglesia, que és el president de l'acadèmia, que vol internacionalitzar els premis, l'objectiu diu, és internacionalitzar els premis. Llavors, què agafa? Doncs es basa en la manera de fer dels festivals així més yanquis, que sempre tenen un humorista, que tenen les grans estrelles... Més... Clar, més... Sí, exacte. Més de fer gags. Sí. Doncs això, el Tribuna Fuente un altre cop cobrarà una pastarada de gansa per presentar els Premis Goya aquest any, que casualment... Y de manera única en el mundo, de modo único en el mundo, los premios Goya 2011 de este año se van a presentar en el Teatro Real de Madrid. ¡Ostras, al Teatro Real! El 13 de febrer, d'aquí un mes, justament d'aquí un mes. Qué curiós. Doncs s'haurà de veure què tal aquest any els premis Goya presentats per l'Andreu Buenafuente. Doncs, al Teatro Real, el 13 de febrer del 2011, o sigui, haurem de fer recolzament mediàtic i haurem d'estar tots enganxats a la pantalla. Què dic jo, que ens podien contractar nosaltres els hi faríem per la meitat de preu i segur que ho fèiem igual. Per un quart, ja em va bé, eh? I tant. Ja em va bé. Bueno, venga, anem, nominacions. Home, hi ha una que és la que està a tot arreu. Quina? Home, pa negre. Oh, pa negre. Pa negre. Pa breath. White breath. Que fins i tot ara la reestrenen. Doncs perquè, clar, doncs que això passa, eh? Quan hi ha festivals i estàs molt nominat, doncs és una altra excusa per posar-ho a exhibir. I pa negre la tornen d'Agustí Villaronga, la tornen a exhibir perquè, clar, doncs torna a estar una miqueta popular o torna a estar sortint als mitjans adequats i, clar, llavors atrau més públic. Doncs tenim Balada triste de trompeta. De qui és? ¿Me puedes hacer un remember? Ai. De qui és el director? Espera't, és el director de l'acadèmia? No. Sí. I saps quan aquesta nominat? A millor pel·lícula? Mira, a millor pel·lícula, a millor direcció, a millor actor, a millor actriu de repart, a millor actriu revelació, a millor guió original, ostres, a millor música original, a millor fotografia, a millor muntatge, a millor so, a millor efectes especials, direcció artística, disseny de vestuari, maquillatge, perruqueria, direcció de producció. Què queda? A què no està nominada Balada triste de trompeta? És sospitós. No. És sospitós. No. Jo no dic que el director hagi influït. No. Però que el fet que sigui també director de l'acadèmia, doncs potser una mica la pilota sí que li fan. Bueno, no, perquè, escolta, perquè a canvi de fi tots cobren d'ell, no? Però, clar. Però, escolta, no ha influït en res. No. Eh? Jo perquè veient aquesta pel·lícula, res a veure amb pa negre, res a veure amb també en la lluvia. Per favor, ha rebut unes crítiques, Balada triste de trompeta. És que no cobrem d'ell nosaltres? No, doncs nosaltres llavors, no. Quin peloteo del 3 al 4, tu. No, bueno, és una mica de... Ho deixem aquí. Ja ho he dit clarament, però ho deixem aquí perquè no vull influir en... En les decisions. En les decisions ni en la mentalitat dels oients. Bé, doncs la que està més nominada és Balada triste de trompeta del director de qui nomina. Sí. Bueno. Curiós. Curiós. Si més no, curiós. Després tenim Pa Negre. Sí. Que això que dius tu ara que s'ha tornat a reestrenar, que té 14 nominacions. Per això s'ha tornat a reestrenar, eh? Bueno, totes les importants estan aquí. Mm-hmm. També en La Lluvia, d'Icíar Guayaín. Sí? Que tu l'has vist? No, no l'he vista. Doncs està rebent unes crítiques, jo tampoc, eh? Però està rebent unes crítiques... Ara utilitzaré una expressió molt de casa. Xepi-xep. Xepi-xep? Xepi-xep. Michi-michi. Michi-michi. Allò que fas amb la mà. Michi-michi, sí? Xepi-xep. Xepi-xep. L'haurem d'anar a veure... Transcorre a Bolívia i es tiene dentro del cine. I el curiós del cas és que el guionista, que és el Paul Laverty, és un guionista que treballa sempre amb Anglaterra. Sí. Amb el cine social. Estic a molt malament perquè me'n recordo del director. Però bueno, és... Bueno, cotilleo, és el xurri de la Icíar Guayaín. Ah, apa! Llavors es veu que... Doncs aquest, el Paul Laverty, se li ha anat una mica a la castanya i ha fet una pel·lícula així, cine dentro del cine, en Bolívia, i quines són els yanquis, i quines són... Ai. Bueno, yanquis no, representa que els espanyols som els conqueridors. Sí, sí, sí. Que no dista molt de la realitat. Llavors, representa que intenten fer una pel·lícula dins de Bolívia i tots els els originaris de Bolívia, doncs, reclamen més condicions econòmiques per fer la pel·li. Mm-hmm. Bueno. Bé, és una proposta, a veure. És una proposta. És una proposta per anar a veure. Però clar, aquesta dona ens tenia acostumades a cine social d'aquests de reclam. Mm-hmm. I clar, ara es veu que ha fet un exercici, un assaig, un assaig cinematogràfic més que una altra cosa. Però bé, continuem. També tenim Beautiful. Beautiful. Beautiful, l'Iñárritu està nominat a Espanya perquè és una coproducció. 8 nominacions, Buried, 10 nominacions, del Rodrigo Cortés, que aquest ha fet l'agost amb aquesta pel·lícula. Però, per exemple, aquesta pel·lícula, la de Buried, als Estats Units no la volen estrenar. Per què? Pel contingut de la pel·lícula. No es volia... Hi havia moltes crítiques a l'hora de poder-la estrenar. Doncs ja tenen distribuïdora. De fet, l'èxit d'aquesta pel·lícula és que va aconseguir distribuïdora Yankee. Sí, sí, però és curiós que... Que t'assegures tot el mercat. És curiós. Bé, perquè... Suposo que pel tema del contingut mateix de la pel·lícula, estem parlant de l'Iraq. Sí. I fa mal encara. Fa mal, fa popeta, i llavors tenim tot el sector republicano. Exacte. I bueno... Que bé que vivim aquí, Que després surten amb una escopeta i mira el que quina fan. Gràcia que vivim aquí, tu. Sí. D'escolta, i després tenim una pel·lícula que encara no s'ha estrenat, que ja està nominada a mi, això, Amb Frepa. Mm-hmm. Amb Frepa. Àlex de la Iglesia no lo entiendo. ¿Cómo puedes nominar una peli que no he visto? Yes. Home, li estàs fent una propaganda gratuïta. Sí. És Chico i Rita. Chico i Rita, saps de què va? No, ni idea. Doncs és fantàstica, vull dir... jo em plantaré... Suposo que només s'ha pogut veure a festivals, m'imagino. Clar, em plantaré al cinema quan s'estreni. És del Javier Mariscal, Fernando Trueba i Antonio Errando, i és una pel·lícula d'animació sobre la música, sobre una cantant cubana que s'enamora d'un espanyol i llavors anar i tornar és preciosa. Vull dir, busca per internet, Chico i Rita. Buscarem. Perquè jo he vist el tràiler i m'he quedat frapada. Té una molt bona banda sonora, molt bona realització de dibuixos fetes pel Mariscal i és lluable el tractament de l'arquitectura que té en aquesta pel·lícula. Mm-hmm. O sigui, tots els decorats, com que són dibuixats, doncs tenen molta repercussió. I s'estrenarà al febrer, però és que el 13 de febrer... Suposo jo que s'estrenarà abans de la gala, perquè és il·legal això. O sigui, no pots entrar sense no haver estrenat. Però tot i així ja es té en compte i ja es nomina. D'acord. Bé, curiós. Muy bien. Doncs res, a veure, continuem. Tenim Bon Appetit, la pel·lícula de Bon Appetit, que hi havia el... Lunax Ugalde, molt bé, sí senyor. Doncs el director és David Pinillos, que és novell, i aquest està nominat a la nominació novell. Mm-hmm. És a dir, hi ha totes les pel·lis. Que depèn d'Lunax Ugalde, ara està allà amb la nova pel·lícula aquesta de... Ah, sí, té un cartell horrorós. No cal parlar-ne. No recordo com es diu. Igual, passa, no cal. No caldria. No controles. Bueno, Doncs aquesta pel·lícula, que jo no l'aniré a veure, tot i així, aneu al cinema. Em sorprèn, l'Unax Ugalde en aquesta pel·lícula. Ja està en alça, últimament. Sí. En aquesta de No Controles. L'has vista, tu? No, però que em sorprèn per la temàtica de la pel·lícula. Doncs jo crec que és que feia molt de temps que no treballava i ha dit, vale, sí a tot. Potser. I a més li va molt bé perquè està bona... ara mateix està actualment a dues pel·lícules. Sí. Està molt bé. Doncs res, llavors tindríem totes aquelles pel·lícules més de cineart que reben una nominació. Tenim Alice Camp, una nominació de guió adaptat. Tenim la cinta blanca. La Mosquitera, amb una nominació, que és la de Mas Suárez. Sí. El Infierno. Ja hi ha coses més. Amb una nominació... És trist, Sí, és d'una, després d'un de 14, una altra de... Clar, dir una... És trist. I la cinta blanca perquè té una nominació? A millor pel·lícula estrangera. Molt bé. Llavors tenim Les aventures de Quijote, que... d'un tal Antonio Zurera. No sé, a mi no em pinta gaire bé. No ho sé, total, que els Premis Goya, tenint l'Àlex de la Iglesia allà dins, sí. jo veuré els Premis Goya. Més que res, muchas gracias a mi mismo. A mi mismo. Gracias, gracias. I el 15è Goya que dirà, muchas gracias, compañeros. Que per cert, una altra cosa que ha sortit, que no és relatiu a això, però una altra de les pel·lícules nominades és la de Beautiful. Sí, sí. Que ara s'enfronten a una demanda, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona. Anda, això no ho sabia jo. Per què? Perquè van utilitzar com a plató al cementiri de les Corts i dues germanes que hi van molt sovint no tenien els permisos, però van anar i es van trobar tot el cementiri regirat, completament regirat. Havien muntat una escena en la que hi havia vidres trencats, hi havia teòricament tombes obertes amb taüts fora i no ho van netejar i bé, no ho van deixar prou bé i encara, aquestes dues noies sembla que estan en tractament psicològic per l'impacte que va tenir. Doncs conec el cap de producció, això és una cagada del cap de producció. Doncs ara s'enfronten a una demanda tant l'Ajuntament de Barcelona com la productora de la pel·lícula. Doncs... Més que la productora... més que l'Ajuntament, això és un fallo de l'equip de producció. Sí. Curiós, curiós. No, clar, i també van dir Beautiful, Iñárritu, dinerito. Doncs vinga. Doncs... Bé, després, última cosa. Ens queden 45 segons. El Mario Camus està nominat. Nominat Mario Camus. Ai, perdona, nominat. Li donaran el premi d'honor. Premi d'honor, molt bé. De l'Acadèmia. Rosa, ens hem d'acomiadar. La pròxima Adeu. Setmana tornem, si vols continuem parlant de l'Unax Ugalde. Per mi, perfecte. Sí. I de l'Àlex de la Iglesia. Molt bé. Doncs escolteu, oients, aneu al cinema i mengeu xiclet. Perfecte. Que tinguis molt bona setmana. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí, aquest mateix dial, al 106.9 de la freqüència modulada RKB, amb línies obertes. Aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. Salutacions d'aquí et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.